شب شدم خراب دوباره، ساقی بده من شراب دوباره. این دنیای بی وفای امروز بی جام شراب صفا نداره، بی جام شراب صفا نداره. این دنیای بی وفای امروز بی جام شراب صفا نداره، بی جام شراب صفا نداره. بده شراب نابم بکن مست و خرابم، زنم به سیم آخر که مخلص شرابم. بده شراب نابم بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر که مخلص شرابم. فرارم امشب، این دل دوباره بهونه کرده، دومه خونه هام روونه کرده. اون عشق و صفای خوب دیروز، اون عشق و صفای خوب دیروز، بازم تو دلم جوونه کرده، بازم تو دلم جوونه کرده. بده شراب نابم بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر که مخلص شرابم. بده شراب نابم بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر که مخلص شرابم. شکونم امشب ساقی پیش تو میمونم امشب، با درد دلم تو آشنایی، تا صبح واسه تو میخونم امشب، تا صبح واسه تو میخونم امشب. با درد دلم تو آشنایی، تا صبح واسه تو میخونم امشب، تا صبح واسه تو میخونم امشب. بده شراب نابم بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر که مخلص شرابم. بده شراب نابم بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر که مخلص شرابم. دلم رها شدم من تو دنیای پر جفای امروز، هم صحبت با وفا شدم من. من عاشقتم مستی و راستی، من عاشقتم مستی و راستی. تنها به تو مبتلا شدم من، تنها به تو مبتلا شدم من. بده شراب نابم بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر که مخلص شرابم. بده شراب نابم وای بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر که مخلص شرابم.